reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wielka Brytania opuści Unię, nawet jeśli parlament powie nie, mówi David Davis, minister odpowiedzialny za Brexit. W serwisie Trójki trójka kandydatów i trzecia tura głosowania. Wciąż nie wiadomo, kto zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Życiu pracowników, którzy wpadli do wielkiego szybu odpadów w Polkowicach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Wielka Brytania opuści Unię Europejską, nawet jeśli parlament w głosowaniu będzie temu przeciwny, mówi minister odpowiedzialny za Brexit, David Davis. Referendum nadało bieg wydarzeniom. Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię i to tego nie zmieni, powiedział minister, odnosząc się do ewentualnego sprzeciwu parlamentu. Dziś brytyjska premier Theresa May przedstawiła szczegóły dotyczące wyjścia ze wspólnoty. Jednak jak zaznacza brytyjski poseł Partii Niepodległości Douglas Carswell, po wysłuchaniu przemowy premier imigranci mieszkający już na wyspach nie będą mieć powodów do niepokoju. Jeśli dziś jesteś na wyspach legalnie, jeśli jesteś ubezpieczony, jeśli jesteś tu ze względu na swoje obywatelstwo unijne, pamiętaj, że kiedy wyjdziemy, twoje prawo, by tu pozostać, jest absolutnie zagwarantowane. Dla premier Wielkiej Brytanii kluczowe są opuszczenie wspólnoty rynku i pełna kontrola nad imigracją. Wyjaśnienie statusu imigrantów unijnych, którzy już na wyspach mieszkają, określiła mianem priorytetu. Druga tura wyborów nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie przyniosła rozstrzygnięcia. Uzyskane wyniki niewiele się różnią. Ogłoszono trzecią turę. Ze Strasburga Andrzej Geber. W drugiej turze, podobnie jak w pierwszej, najwięcej głosów otrzymał przedstawiciel frakcji chadeckiej Włoch Antonio Tajani. Drugie miejsce z różnicą 87 głosów zajmuje socjalista Gianni Pittel. Trzecia pozostała Helga Stevens, kandydatka frakcji konserwatywnej, do której należą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Konserwatyści zamierzali wycofać swoją kandydatkę i poprzeć przedstawiciela chadeków zgodnie z wczorajszym porozumieniem. Nie uczynili tego, bowiem chadecy zawarli inne porozumienie z frakcją liberałów, którzy za wycofanie swojego kandydata uzyskali obietnicę realizowania ich postulatów. Poseł Ryszard Czarnecki z PiS twierdzi, że postulaty te są niezgodne z oczekiwaniami konserwatystów. To się nie wszystkim podoba, także w naszej grupie politycznej. W związku z tym naprawdę jeszcze nie ma sensu koronować Antonio Tajaniego. Nadal nie wiadomo, kto zostanie nowym przewodniczącym. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Trzecia tura głosowania rozpocznie się za pół godziny. Wracamy do kraju. Życiu trzech pracowników, którzy wpadli do szybu odpadów należącego do polskiej miedzi, nie zagraża niebezpieczeństwo. Na zbiorniku Żelazny Most w okolicach Tarnówka koło Polkowic na Dolnym Śląsku zakończyła się akcja ratunkowa. W betonowym szybie wybudowanym na środku błotnistego jeziora zerwała się winda. Z dna tunelu udało się ewakuować poszkodowanych z licznymi złamaniami, ale bez zagrożenia życia. Trafili do szpitala. Przyczyny wypadku zbada komisja. Nasila się konflikt pomiędzy zakonem kawalerów maltańskich a Stolicą Apostolską. Watykan informuje o osobistej inicjatywie papieża Franciszka. Media włoskie przedstawiały tę sprawę opinii publicznej jako zamach na suwerenność zasłużonego zakonu rycerskiego o wielowiekowej tradycji. Franciszek interweniował w listopadzie ubiegłego roku, gdy dotarła do niego wiadomość, że władze zakonu zamierzają zdjąć z urzędu wielkiego kanclerza, odpowiedzialnego ich zdaniem za rozdawanie w Mianmarze niedopuszczalnych przez Kościół prezerwatyw. Nie wchodząc w meritum sprawy, papież prosił, aby nikogo nie usuwać, kiedy ta interwencja nie przyniosła rezultatu i zwolniono wielkiego kanclerza. Franciszek wyznaczył 5-osobową komisję, aby zebrała dla niego informacje o tym, co dzieje się w zakonie kawalerów maltańskich. Ponieważ jest on katolicki, papież ma do tego prawo. Odmawiają mu go jednak władze zakonu, przypominając, że jest suwerenny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze kilka słów o tym, że mrozy wracają. A dokładniej mroźne noce i pochmurne, mgliste dni. Taka pogoda będzie w Polsce w najbliższych dniach. Synoptyk Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii mówi, że pogodę przyniesie wyż, w którego zasięgu Polska będzie przez najbliższe dni. Jak dodała, pogoda będzie stabilna. Będzie utrzymywać się pogoda pochmurna. Szczególnie dotyczy to południowej części kraju i tam miejscami będzie padał słaby śnieg. Natomiast na północy i w centrum pojawią się większe rozpogodzenia, ale oznacza to również, że w tej części pojawią się miejscami zamglenia i mgła, które będą ograniczać widzialność do około 100 metrów. Jak zapowiada Grażyna Dąbrowska, noce będą bardzo zimne, zwłaszcza na południu kraju. Dzisiejszej nocy spodziewamy się od minus 12 stopni na wschodzie do około minus 4 na wybrzeżu. Centrum tego mrozu przesunie się nad obszary południowe i tam rzeczywiście noce, szczególnie ze środy na czwartek i z czwartku na piątek, będą mroźne. Miejscami w kotlinach górskich spadek temperatury do około minus 20 stopni Celsjusza. W czasie wyżu następuje zjawisko inwersji, dlatego w kotlinach górskich będzie tęgi mróz. No to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Tomasz Gorozdowski. Mówiłem, że tenis to zagranie Agnieszki Radwańskiej, to takie zagranie, że nawet Jerzy Janowicz mógłby pozazdrościć. No, paru mężczyzn rzeczywiście. Obiecuję ci w takim razie, że za 2 godziny Agnieszka Radwańska sama opowie o tym zagraniu, co będziemy uprzedzać fakt, ale rzeczywiście było ładne, tak zwany hot dog, uderzenie piłki stojąc plecami do kortu, między nogami. No jeszcze tak wyszło, że... Że tamta nie odebrała. Że tamta nie odebrała. Agnieszka Radwańska zatem jest już w drugiej rundzie turnieju w najdalej na południe wysuniętym mieście Australii, czyli w Melbourne. W pierwszym meczu pierwszej rundy nasza Agnieszka pokonała Bułgarkę Cvetanę Pironkową 6-1, 4-6, 6-1 i jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni. Generalnie awansowały wszystkie najwyżej rozstawione zawodniczki dzisiaj. Podobnie było w rywalizacji mężczyzn. W drugiej rundzie są już m.in. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Miloš Raonic czy Gael Monfils. Za 40 minut nasi piłkarze ręczni zagrają kolejny mecz w Mistrzostwach Świata we Francji. W czwartym pojedynku w turnieju po 3 przegranych dziś spotykamy się z Japończykami, którzy w tabeli są jeszcze niżej niż Polacy, są na ostatnim miejscu. O awansie już zapomnieliśmy, ale trzeba walczyć o zgranie drużyny, no i przede wszystkim o honor. Wielki Lou na emeryturze? Wszystko na to wskazuje. Słynny trener Louis van Gaal zapowiedział, że kończy swoją pracę z piłką. 65-letni Holender poinformował o tym na łamach dziennika The Telegraph. Van Gaal prowadził 2 razy reprezentację Holandii, a jeżeli chodzi o drużyny klubowe, to brał się tylko za to, co najlepsze. Za Ajax, Barcelonę, Bayern Monachium i Manchester United. Floyd Mayweather Jr. od jakiegoś czasu jest już na emeryturze, ale co sportowca może z emerytury odwołać? Najszybciej duże pieniądze i o takich mowa jest w przypadku konfrontacji na zasadach bokserskich, to ważne, z gwiazdą federacji UFC Conorem McGregorem. Mayweather w wypowiedzi dla amerykańskich mediów podkreśla, że jest zainteresowany takim starciem. Najlepsze, co teraz możemy zrobić, to zastanowić się, ile za walkę może zarobić McGregor oraz ile ja za nią zainkasuję. Potem możemy wziąć się za organizację. Podkreśla Mayweather i dodaje, że chce zmierzyć się z Irlandczykiem. Jestem teraz biznesmenem i odpowiadam, absolutnie tak. Dodał zarazem, że McGregor musi zejść trochę z oczekiwaniami. Transmisją z takiego starcia w systemie pay-per-view zainteresowana jest telewizja Showtime. Z kolei UFC zaproponowała organizację walki. Każdy z zawodników dostałby $25 milionów plus podział wpływów telewizyjnych. Mayweather uznał to rozwiązanie za mało poważne. Wcześniej za pojedynek z Irlandczykiem żądał $100 milionów. Jemu samemu oferował $15 milionów. Z Miami Jan Pachlowski. A za 2 godziny o tenisie więcej obiecana wypowiedź Agnieszki Radwańskiej o piłce ręcznej. No właśnie. I zaskakujące było dla ciebie ta ostatnia informacja o tym, że McGregor zgodził się na pojedynek bokserski z Mayweatherem. Tak, dość zaskakujące, tym bardziej, że McGregor to nie jest tak, że sam bokser wyzywa zawodnika UFC na pojedynek, tylko McGregor prowokuje trochę Mayweathera, chcąc się z nim bić. No tylko sensu większego nie widzę. McGregor jest przyzwyczajony, że i nogą można, i ręką, i przydusić, i wszystko. Tak jest. A tu tylko boks, tak? Czysty boks, zasady bokserskie. Tyle, że nie wiem, czy tam nie ma różnicy kategorii wagowych na korzyść McGregora. Nie ma i... Nie, no nie. Po prostu nie. No ale zobaczymy, jeżeli dojdzie ta walka do skutku, to będzie bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Choć krótki przewiduje. Misiu kasa. A nawet odwrotnie, kasa misiu w oryginale. Jeśli chodzi o prognozę pogody, w nocy na północy kraju słabe opady śniegu, lokalnie możliwy także marznący deszcz, temperatura spadnie do minus 14 stopni na południu i w centrum, do minus 7 lokalnie na północy i na zachodzie i tylko nad samym morzem na brzegu minus 2 stopnie. Jutro w północnej połowie kraju słabe opady śniegu, a na wybrzeżu możliwe marznące opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 4 na północy, na zachodzie i na południu i tylko nad samym morzem na wybrzeżu temperatura dojdzie do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

oddycham tylko przez nos. Zanim ktoś to zauważy, spróbuję zatrzymać cios. To miało być tylko dla zabawy. Zabawy to król, a teraz w Trójce dla niektórych temat nie do śmiechu. Zapraszamy do Trójki. No bo nie zdać do następnej klasy to temat niewesoły, kiedy trzeba jeszcze o tym powiedzieć rodzicom. Reforma edukacji jest już faktem. Od września tego roku nie będzie naboru do gimnazjów. Powstaną 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea. Jednak uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum, będą kontynuować ją według starego systemu. Problem pojawi się, gdy ktoś nie zda do następnej klasy. Wtedy uczeń gimnazjum wróci jeszcze raz do podstawówki. Dla mnie niemożliwe to jest nie zdać. Nie fajnie byłoby z mniejszymi się bawić. W ustawie przewidzieliśmy rozwiązania dotyczące uczniów niepromowanych. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej. I tak odpowiednio uczeń klasy pierwszej gimnazjum, który w roku szkolnym 16-17 nie otrzyma promocji do klasy drugiej, automatycznie z dniem 1 września 2017 stanie się uczniem klasy siódmej i już 8-letniej szkoły podstawowej. Uczeń klasy drugiej gimnazjum, który w roku szkolnym 2017-2018 nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, z dniem 1 września 2018 stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej. I jeszcze jeden wariant, uczeń klasy trzeciej gimnazjum, który w roku szkolnym 2018-2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 roku stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej. Uczniowi zostanie wskazana szkoła podstawowa, do której wróci. Artur Żuchowski, dyrektor gimnazjum nr 150 w Warszawie. Uważam, że jakby absurd tego zapisu polega na tym, że wszyscy uczniowie, którzy obecnie są w gimnazjum, posiadają już świadectwo szkoły podstawowej, mają je w domu, ewentualnie posiadamy to świadectwo my, szkole gimnazjalnej, więc po raz drugi ten uczeń trafi do szkoły podstawowej i pewnie dwa razy podstawówkę skończy. Uczeń będzie musiał. Maria Puchała, dyrektor zespołu szkół specjalnych nr 108 w Warszawie. Realizować podstawę programową obowiązującą w klasie siódmej. Czyli inną niż tą, którą realizował w gimnazjum. Tak. Jeszcze jakaś nowość na niego czeka? Tak, egzamin ósmoklasisty. Trudno na dzisiaj powiedzieć, czy będą mieli gorzej. Na pewno będą mieli trudniej i bądź może inaczej. Dlatego, że zarówno uczeń, jak i nauczyciel będą musieli znaleźć takie rozwiązania, które po prostu ułatwią przyswajanie materiału uczniowi, który nie otrzymał promocji w gimnazjum, a wrócił do szkoły podstawowej. Pewnie byłoby mniej przyjaźnie. Dzieciakami na pewno byłoby nudno. I po prostu fajnie by było z rówieśnikami. Należy zwrócić uwagę, że nie będzie to dokładnie ta sama podstawówka. Karina Mucha, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Natomiast rzeczywiście, trzeba tutaj to jasno powiedzieć, na pewno nie jest to motywujące, ponieważ nie każdy uczeń będzie w ten sposób myślał, że jest to jednak inna szkoła i że jest to dla niego jakaś szansa. Należy podzielić tych uczniów na dwie grupy. Takich uczniów, którym to naprawdę pomoże, ponieważ lepiej dla tego ucznia wrócić do środowiska i w tym środowisku jeszcze raz przeżyć to wszystko. Natomiast będzie na pewno taka grupa uczniów, dla których niezdanie do następnej klasy, do drugiej klasy gimnazjum spowoduje demotywujące podejście do tego, że skoro mam wrócić do szkoły podstawowej, no to może lepiej w ogóle się już na pewno nie będę uczyć, bo przecież to wszystko nie ma sensu. Czy państwo będą się jednak starać, żeby ci uczniowie nie mieli już takich problemów i nie musieli zostawać w klasie? My jako szkoła zrobimy na pewno wszystko, żeby nasi uczniowie nie pozostawali w gimnazjum, żeby wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. Przede wszystkim musimy postąpić zgodnie z prawem. Czyli ci uczniowie, którzy nawet rzadko są w szkole, ale jednak istnieją warunki do wystawienia oceny, do promowania ucznia, to na pewno taki uczeń będzie promowany. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli ta frekwencja na zajęciach jest bardzo niska, uczeń w związku z tym nie pisał sprawdzianów, nie odpowiadał, no to tutaj jest sytuacja już dużo trudniejsza. Możemy się posiłkować i na pewno to będziemy czynić egzaminami klasyfikacyjnymi. Natomiast z doświadczenia wiemy, że część uczniów niestety będzie zmuszonych powtarzać klasę pierwszą, czyli zostanie przeniesiony do 7 klasy szkoły podstawowej. A w najgorszej sytuacji będą uczniowie, którzy nie uzyskają promocji do następnej klasy w roku szkolnym 2018-2019, bo stracą nie rok, ale 2 lata nauki. Będą w skomplikowanej sytuacji, bo rocznikowo będą na poziomie 1 klasy liceum, tymczasem według nowej reformy zostaną cofnięci do 8 klasy szkoły podstawówki. Jeszcze egzamin po 8 klasie będą musieli zdawać. Oto co stanie się z uczniami, którzy nie zdadzą do następnej klasy w gimnazjum, pytała Paulina Kozion. Jak państwo widzą, sytuacja jest skomplikowana. A już za chwilę Europa od kuchni. Ernest Zozuń będzie rozmawiał o wyborze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To za 4 minuty. Teraz Flo Morrissey. This is the time. Planet Plus, Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Intryga zachowana do końca. Emocje pełne. Kandydatów 7. Europejski konkurs jak na Europę przystało. I zagadka. No kto? Kto zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? To było naczelne pytanie, jakie zadawano sobie w korytarzach unijnych instytucji dziś. Moment wyboru zbliżał się nieubłaganie, ale my teraz to odliczanie do finału i relacje z dnia zatrzymajmy i zadajmy inne pytanie. Nie kto zostanie przewodniczącym, a kim jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Czy to zwykła urzędnicza osoba, czy osobistość? Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przewodniczy działalności i obradom Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest także reprezentowanie Parlamentu na świecie. Z racji małych uprawnień jest to głównie funkcja symboliczna. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest twarzą parlamentu, który jakby nie był, jest wybierany. Agata Gostyńska-Jakubowska, Center for European Reform. Czyli reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Również jego funkcje, które dotyczą kierowania obradami, dopuszczania do głosu, przewodniczenie konferencji przewodniczących, czyli jednemu z organów Parlamentu Europejskiego, czy w końcu te funkcje reprezentacyjne, no mają istotne znaczenie. Mówi pani twarz. Owszem, ale musimy pamiętać, że od 1 grudnia 2009 roku, czyli w momencie, kiedy wszedł w życie traktat z Lizbony, no, rola w ogóle Parlamentu Europejskiego wzrosła. Parlament nabył więcej kompetencji. Mhm. Myśli pani, że duża rola w tym jest przewodniczącego? Osobiście wydaje mi się, że dużo zależy od charyzmy osoby przewodniczącego. Trudno nazwać w ogóle przewodniczącego technokratą, bo parlament jest instytucją bardziej polityczną. Deputowani są wybierani w wyborach bezpośrednich. Także to, czy przewodniczący jest charyzmatyczny, czy ma silną osobowość, no i oczywiście jaką grupę polityczną reprezentuje, bo to jest bardzo ważne, no wpływa w dużym stopniu na negocjacje. Mówimy tutaj o negocjacjach legislacyjnych, czyli aktach, które są przyjmowane z udziałem Parlamentu Europejskiego, czy również w ogóle o głosie parlamentu w debacie na temat przyszłości Europy. Ale do intrygi dzisiejszego dnia wróćmy. Are we ready to start the competition? Do wyścigu stanęło 7 kandydatów. Italy. Troje Włochów. Belgium. Dwoje Belgów. Oh, sometimes I get a good feeling. Rumun. Yeah. United Kingdom. I Brytyjka. Tak, tak, Brytyjka. Okay then, and let the Euro contest begin! Głosowania wystartowały od rana i podniosły tylko emocje. Jeszcze wczoraj wydawało się, że będzie kilka tur głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wszystko może trwać nawet do wieczora. Jeszcze wczoraj mówiło się o możliwym układzie socjalistów z liberałami. Teraz mowa jest o układzie liberałów z chadekami, co ma pozwolić Antonio Tajaniemu na objęcie stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 15, 14, 13, 12, 11, 10. I tu też zatrzymajmy znów nasze odliczanie, by wspomnieć debatę, jaką kandydaci odbyli niemal tydzień temu, którą zorganizował portal Politico. Padło podczas niej ważne dla nas pytanie. Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę przestrzegania praworządności. Czy państwa zdaniem powinny zostać na Polskę nałożone sankcje? Tak lub nie? No. Odpowiedział jedynie rumuński kandydat na przewodniczącego Europarlamentu. Inni zgodnie mówili, a niektórzy dodawali, jeśli łamią zasady, to absolutnie. No to powiedzieć możemy, że... No nie możemy, bo ostateczne głosowania jeszcze przed nami. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Głosowanie od kuchni Ernest Zozuń. Minęła 17.30. Trójce, skrót informacji. Jolanta Pawlak. Wniosek klubu Kukiz 15 odwołanie z funkcji szefa resortu zdrowia gotowy. Do laski marszałkowskiej ma trafić w przyszłym tygodniu, zapowiedział to poseł Piotr Liroy-Marzec, autor projektu ustawy o medycznej marihuanie. Projekt autorstwa Kukiz 15 jest w Sejmie od blisko roku. Ma umożliwić pacjentom po uzyskaniu zezwolenia na samodzielne uprawianie konopi i przygotowanie przetworów na potrzeby terapii. Minister Radziwiłł musi odejść. To nie chodzi tylko o medyczną marihuanę. To chodzi o wiele rzeczy, które się ciągną za ministrem i jego ludźmi z ministerstwa. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek mówiła, że partia rządząca opowiada się za tym, aby lecznicza marihuana była dostępna na receptę w aptekach. W opinii byłego ministra zdrowia z PO Bartosza Arłukowicza przyjęcie ustawy blokuje obecny minister Konstanty Radziwiłł. W Sejmie są dwa projekty związane z leczniczą marihuaną, obok tego przygotowanego przez posła Liroy-Marca, drugi zwany ustawą Kality, złożony w sierpniu ubiegłego roku przez SLD. Jego współautorem był Tomasz Kalita, były rzecznik Sojuszu, zmarł wczoraj na raka mózgu. Noworodki, których ciała znaleziono na balkonie bloków w Iławie, urodziły się żywe, tak informuje prokuratura okręgowa w Elblągu, powołując się na wstępną opinię biegłego. Takie ustalenia potwierdzają przyjętą w śledztwie kwalifikację prawną, czyli podejrzenie dzieciobójstwa. Ciała noworodków znaleziono w miniony czwartek na balkonie mieszkania 35-latki, która trafiła do szpitala z silnym krwotokiem. Kobieta zmarła. Do kupowania produktów zawierających mniej cukru, soli i tłuszczy zachęca Instytut Żywności i Żywienia. Przekonywać mają nas do tego spoty telewizyjne i billboardy przygotowane w ramach kampanii, mówi Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia. Mamy dwa rodzaje wędlin, to zwróćmy uwagę, żeby kupić tą, która ma mniej soli, mniej tłuszczu. Jeżeli mamy na przykład płatki zbożowe, na cukier możemy zwrócić uwagę i wybrać te, które mają mniej cukru. Według badań przeprowadzonych w ramach kampanii tylko co trzeci Polak czyta etykiety, zazwyczaj po to, aby sprawdzić datę ważności, a nie tabelę z wartościami odżywczymi. Pełny serwis Trójki za pół godziny, czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd zapoznał się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie walki ze smogiem. KERM proponuje m.in. maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, czy skupienie się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza. Wśród propozycji Komitetu są też ulgi podatkowe dla kupujących samochody elektryczne i hybrydowe, kampanie edukacyjne czy rozwój sieci stacji pomiarowych. Wsparciem rządowego programu Rodzina 500+ objętych zostało do końca grudnia 3 800 000 dzieci. Do rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W całej Polsce programem objętych jest 55% wszystkich dzieci do 18 roku życia. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Państwa i moim gościem będzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Kolejarze rozmawiają w Brukseli na temat inwestycji kolejowych. Chodzi o usprawnienie wydawania unijnych pieniędzy i przyspieszenie inwestycji. Ekspert transportowy Adrian Furgalski zwraca uwagę, że w zeszłym roku udało się wydać niewiele ponad 4 miliardy złotych na inwestycje, podczas gdy w roku 2015 była to dwa razy wyższa suma. Dla firm wykonawczych na pewno rok 2016 był szokiem, bo w 2015 wydano blisko 8 miliardów złotych, no i nagle mamy spadek o połowę. Rok 2017 na pewno nie będzie rokiem firm wykonawczych, bo rozstrzygnięte przetargi zaangażują do pracy dopiero projektantów, więc to będzie rok projektowania. W tym roku Polskie Linie Kolejowe chcą wydać ponad 5 miliardów złotych na inwestycje. Oznacza to, że w kolejnych 3 latach, by wykorzystać unijne dotacje, trzeba będzie wydawać po ponad 10 miliardów złotych rocznie. W opinii Adriana Furgalskiego jest to trudne zadanie. Nie ma właściwie nikogo, kto by podpisał się pod stwierdzeniem, że jesteśmy w stanie na linii kolejowej w Polsce przerobić więcej niż 10 miliardów złotych rocznie. Pieniądze, które miały być wydawane w latach poprzednich, odkładają się na lata przyszłe. No i to może oznaczać spore problemy, bo też musielibyśmy przyjąć takie założenie, że będzie zupełnie inaczej niż do tej pory.

miałem ostatnio składać wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej za pośrednictwem ministerstwa i nie tylko, tutaj jest samorządów. Stawiano tak duże progi i dano mi tak konkretnie do zrozumienia, że to się kompletnie nie opłaca, więc po co jakakolwiek ekologia? Lepiej spalić w starych śmieciowych piecach. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Halinka do 19 przy telefonie. Do tematu smogu już za chwilę powrócimy w Pulsie Trójki. Łukasz Walewski powróci, będzie pytał o smog i o medyczną marihuanę. To za chwilę. I forgive myself with you, forever with you, all stars and dust, protect yourself, the truth, baby with you. Tu Trójka, jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dobry wieczór, witam Państwa i witam także gości w studiu Trójki. Szef parlamentarnego zespołu do spraw energii odnawialnej, zasiadający w Sejmie nieprzerwanie od 5 kadencji poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Mieczysław Kasprzak, choć był też posłem drugiej kadencji. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. I będący w opozycji pozaparlamentarnej Maciej Konieczny z drugiej najmłodszej partii, która brała udział w ostatnich wyborach, czyli z partii Razem. Witam. Dobry wieczór Państwu. Panowie, zaczniemy od informacji sprzed kilkunastu minut. Zarząd KOD Komitetu Obrony Demokracji wezwał przewodniczącego Mateusza Kijowskiego do ustąpienia. Kijowski odmówił i wyszedł z posiedzenia zarządu. Jak te informacje panowie odbierają? Myślę, że to podstawowy błąd, bo pieniądze publiczne podlegają kontroli i z tego się trzeba rozliczać co do grosza. Takich błędów nie wolno popełniać. Za pracę należy się wynagrodzenie. Jeżeli Mateusz Kijowski pracował i miał za to brać jakieś wynagrodzenie, to powinien oficjalnie brać wynagrodzenie, a nie gdzieś pod stołem przelewy jakieś. Tutaj nie ma litości. Nie ma litości przy ludzie składają się na ten kapitał. Są określone zobowiązania, oczekują rozwiązywania problemów, a tu się okazuje, że cała inicjatywa, cała energia obywatelska, no, legła w gruzach, no bo dzisiaj to zaufanie zostało podważone. Mateusz Kijowski mówił sam, że po raz pierwszy robi takie rzeczy, po raz pierwszy angażuje się publicznie i ma do czynienia z rozliczaniem takich funduszy. Pan, panie Macieju, z partii Razem też pewne rzeczy robi chyba pierwszy raz, tak? Tak, przy czym robimy inaczej. My jesteśmy przekonani, że jeżeli chce się walczyć o demokrację, przejrzystość w życiu publicznym, to trzeba ją także praktykować u siebie. I to jest oczywiste, że skala utraty zaufania tutaj jest tak duża, że Mateusz Kijowski musi odejść, więc mnie ta decyzja zarządu o tyle cieszy, że jest szansa na to, żeby to zaufanie przywrócić, a to ma znaczenie, bo cała masa ludzi zaangażowało się w politykę, w działalność społeczną i szkoda, żeby oni poszli do domu zniesmaczeni w przekonaniu, że demokratyczna polityka nie jest możliwa. Przy czym ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, to znaczy to jest tak, że mam nadzieję, że za tym pójdzie refleksja, że być może wiara w takich wodzów, mesjaszy, którzy samodzielnie prowadzą lud, nie jest najrozsądniejszą wiarą. Jeżeli chcemy mieć pewność, że do takich rzeczy nie dojdzie, to potrzebujemy realnych demokratycznych struktur. My dlatego razem nie mamy liderów, staramy się zarządzać kolektywnie i to działa. Przejdźmy teraz do zasadniczych tematów, którymi mieliśmy się dzisiaj zająć, czyli do tematu smogu po pierwsze, bo dziś po raz kolejny wielu Polaków obudziła wiadomość, że wdychane w miejscu ich zamieszkania powietrze jest mocno zanieczyszczone. Rząd zajął się dziś tym tematem, chce zwiększyć kontrolę spalanego węgla, wprowadzić bardziej rygorystyczne normy dla produktów opałowych, zwiększyć dopłaty do odwiertów geotermalnych czy do kotłów oraz nakazać obowiązkową wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne i zachęcać do lepszego ocieplania budynków. Pytanie, czy to wystarczy i czemu Polak, jak zawsze mądry, po szkodzie, czy takie rozwiązania nie mogły być wprowadzone wcześniej, czy smogowi nie można było zapobiec? Problem jest i problem będzie się nasilał. Ja chcę powiedzieć, gdybyśmy to obrazowo chcieli przedstawić, to w ciągu roku 48 tysięcy mieszkańców naszego kraju umiera z tytułu chorób płuc, a to jest głównie z tytułu zanieczyszczenia powietrza. To jest mały powiat. To jest mały powiat, proszę sobie wyobrazić. Jeżeli zdecydowane, radykalne działania nie zostaną podjęte, to takie ble, ble, ble, bo to, co słyszeliśmy dzisiaj, to są takie bardzo ogólne sprawy. Docieplanie budynków było kiedyś i to funkcjonowało, zostało to zlikwidowane. Wiele rzeczy, o których się mówi, to są takie drobne rzeczy, natomiast potrzebne są zdecydowanie poważne sprawy. Tu potrzebne są miliardy, bo to przełoży się na nasze życie i nasze samopoczucie. Panie pośle, no to ja dopytam. Przecież 8 lat w koalicji z Platformą Obywatelską mogliście państwo również różne rzeczy tak, zrobić. Ja myślę, że szereg działań zostało podjętych, tylko że podam może jeden przykład. Energia odnawialna, o której jest tak wiele dzisiaj napisane w komunikacie po posiedzeniu rządu. Myśmy wprowadzili w 2015 roku wspaniałe rozwiązania, na początku 2015 roku wspaniałe rozwiązanie, jeżeli chodzi o energię odnawialną, ale taką czystą energię, nie spalanie, bo my mówimy dzisiaj o spalaniu węgla lepszego, gorszego. No bo z niego pochodzi smog, ale to i tak daje dym, części. Ale to i tak daje dym, żebyśmy oczyszczali. Natomiast czysta energia, energia słońca, energia wiatru. Dobra ustawa była, PiS ją popierał, ale PiS przyszedł do władzy, PiS skasował tą ustawę. To momencik, panie pośle, posłuchajmy w takim razie Anny Dworakowskiej z Krakowskiego Alarmu Smogowego, która wyjaśnia, że obecne przepisy pozwalają na spalanie w piecach opału nie najlepszej jakości. W Polsce można palić wszystkim, w tym odpadem węglowym, mułem, flotokoncentratem, miałem, węglem o bardzo wysokiej zawartości siarki, chloru, popiołu. No niestety spalanie takiego węgla w paleniskach domowych, gdzie nie ma żadnych instalacji oczyszczających, prowadzi do bardzo dużej emisji pyłów oraz związków rakotwórczych. Panie pośle, takie przepisy pozostały w spadku chyba po poprzedniej ekipie. Takie przepisy od lat, od wieków funkcjonują, natomiast ludzie spalają różne tanie rzeczy, niedobre rzeczy, że tak powiem, dlatego że istnieje pewien poziom ubóstwa. Jeżeli dzisiaj nie pomożemy ludziom, a to możemy w prosty sposób. Dzisiaj odbyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego, o którym pan wspomniał. 200 osób uczestniczyło w tym posiedzeniu, ogromna ilość i profesorowie, instalatorzy i producenci sprzętu. Proste rozwiązanie jest. Produkcja prądu ze słońca poprzez ogniwa fotowoltaiczne i używanie ogrzewanie tego do podgrzewania ciepłej wody i do centralnego ogrzewania. Nie prądu, tylko zużywanie do celów bytowych. Wtedy mamy czystą energię. Tylko, że to kosztuje, a prąd też trzeba wytworzyć. Teraz a zdrowie, panie redaktorze, też kosztuje. Ale kosztuje wytworzenie prądu w elektrowni. Taką, jaką mamy w Polsce, nadal węgiel. Czyli nadal znowu go spalamy. Węgiel. Ale teraz pozwoli pan, przejdziemy do pana Macieja. Chciałem zapytać, czy wie pan, skąd jest ten cytat? W obecnej sytuacji, w której 90% energii pozyskiwane jest z węgla, a prognozy ekonomiczne wskazują na wzrost jego ceny do 2020 roku, należy dbać o funkcjonowanie kopalni i warunki pracy osób tam zatrudnionych. Nie jestem w stanie zidentyfikować autora. No to jest z programu wyborczego Partii Razem. O, proszę. Nie chciałem ryzykować. Tak, to jest prawda, w sensie, że to jest tak, że nas nie stać na to, co na taką nagłe przejście w stronę odnawialnej energii, więc potrzebujemy radzić sobie z problemem tu i teraz. I tutaj, jak patrzę na program rządowy, to idzie w kierunku takiej poprawy infrastruktury. Czyli to jest ten jeden element, który nie ma szans załatwić sprawy z prostego powodu, bo tak jak już mój przedmówca mówił, to głównym powodem tego, że ludzie palą byle czym, jest ubóstwo. Więc jeżeli mówimy o tych 50 tysiącach ludzi, którzy giną co roku, to trochę oni giną właśnie z biedy. W tym sensie, że nawet że to, że zainwestujemy w lepsze piece, nie znaczy, że ludzie będą mieli w czym w nich palić, tak? Więc ta wymiana wiąże się nie tylko z tym, że trzeba mieć ten nowy piec, ale także z tym, że później trzeba mieć na lepsze paliwo. I dlatego my jako Razem zwracamy uwagę przede wszystkim na problem ubóstwa energetycznego. Jeżeli chcemy poważnie walczyć ze smogiem, to musimy dofinansować paliwo lepszej jakości dla ludzi, żeby oni mieli pewność, że to nie jest tak, że ktoś im da piec, a później nie będą mieli czym w nim palić, tak naprawdę ich sytuacja się pogorszy. Czyli rozumiem, że Partia Razem w takim razie będzie popierać jeden z postulatów rządu, bo jak czytamy w dzisiejszym komunikacie, to właśnie jednym z takich rozwiązań, które będzie chciał rząd przyjąć, bo to na razie tylko zalecenia, to włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich. Wymiany kotłów oraz termomodernizacji, brakuje tego elementu, jakim byłyby dopłaty do paliwa, który w tych piecach będzie palony. I jest jeszcze jedna rzecz a propos tego programu, bo jak tutaj pan poseł zauważył, to są miliardy złotych, a my jesteśmy w sytuacji, w której wybucha temat medialnie i chwilę potem mamy program. To tak nie działa, jeżeli ktoś chce planowo dokonać ogromnej transformacji, która doprowadziłaby do realnego rozwiązania problemu smogu, to ja bym oczekiwał, że ten program będzie robiony nie dlatego, że pojawiło się coś parę razy w wiadomościach, ale będzie przygotowany przez wiele miesięcy i będzie szło za nim realne finansowanie. Bo czy my mamy uwierzyć, że nagle w związku z tym, że temat stał się głośny, to rząd ma te ogromne finansowanie dla tego programu. To ja teraz do poprzedniego mojego pytania powrócę, wskazując na pana posła. No, jakby nie było, wiele lat pan się tym zajmował, będąc także wiceministrem gospodarki. Czy dziś nie czuje pan lekkich wyrzutów sumienia, gdy na przykład w pańskim okręgu, pan jest posłem z Krosna, dziś praktycznie w połowie miasta powietrze jest bardzo złe lub złe? Tak, bardzo źle się czuję, ale również mam satysfakcję z tego, że wiele dobrych rozwiązań udało się wprowadzić. Ustawa, którą żeśmy przygotowali, była bardzo dobrą ustawą. Obecny rząd postawił na współspalanie. Dzisiaj wracamy do tego, co już było, z czego praktycznie każdy kraj zszedł. Węgiel to jest perspektywa 30 lat. I pytanie, co dalej? Jeżeli my dzisiaj nie rozpoczniemy intensywnych prac, nie zaczniemy wspierać, ale realnie wspierać odnawialną energię, fotowoltaika, to jest dzisiaj czysty prąd, mało to. Dzisiaj mamy już taką sytuację, że są dni, kiedy mamy nadwyżkę prądu i co się dzieje? Ten prąd ucieka nam po prostu w powietrze, bo prąd przestaje istnieć. Gdyby ten prąd ludziom dać za darmo, mogli ogrzać mieszkania, mogli podgrzać sobie ciepłą wodę czy do innych celów wykorzystać, to też mniej powietrze byłoby zanieczyszczone. Panowie, i na koniec po jednym zdaniu poproszę, przejdźmy do problemu legalizacji tak zwanej marihuany medycznej o zezwolenie na stosowanie oleju konopnego dla ciężko chorych pacjentów. Walczył zmarły wczoraj polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Kalita. No, dziś temat wraca, także klub Kukiz 15 zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie ministra zdrowia, popiera go Nowoczesna. Zdaniem posła Piotra Liroja Marca, inicjatora wniosku, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł blokuje pracę nad ustawą w sprawie medycznej marihuany. Co Partia Razem na to? Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby marihuana była dostępna dla potrzebujących pacjentów. My w ogóle jesteśmy za dekryminalizacją marihuany także do użytku ludzi. To jest problem z tą substancją, jest taki, że to jest kupa ideologii dookoła. I z jednej strony ona jest demonizowana i nawet pacjenci, chociażby właśnie chorzy na nowotwór, którym ona mogłaby pomóc, ulżyć im cierpieniom, czy to poprzez